maman, you maman. Lumang sinilangan ng pangalan ay pinas. Ngunit bakit parang puno na ang prutas ay pitas? Nauungusan ng batas parang inamag na bigas. Lumalakas na ang ulan ngunit ang payong ay butas. Tumatakbo ng madulas, mga pinuno ay umas. Sila lang ang nakikinabang pero tayo ang putas. Mga kabayan natin na lumilipad lumalabas para pumunta ng ibang bansa at doon magtanas ng kamay para lamang magkaayo lang muli. Ang pahingay iipunin para magamit pag uwi. Dahil doon sa atin mahirap makuha ang buri. Mabahira ng tsokolate ang matamis ng ngiti ng anak na halos di nakilala ang ama o ina na wala sa tuwing kaarawan nila. Darating kaya ang araw na ito'y mag-iiba? Kung hindi ka sigurado, mag-isip-isip ka na. Napakaraming inhinyero dito sa amin, ngunit bakit tila walang natira? Napakaraming karpintero dito sa Yumaman, gusto ko, yumaman. Mabuti kung mabuti ang kinakahinatnan ng kapalaran ng lahat ng nakipagsapalaran. Kahit nag-aalangan para lang sa kapakanan ng mahal sa buhay ang sugal ay tatayaan. Isasanlaan lahat ng kanilang mga pag-aari. Magbabawi rin naman, yan ang sabi pag nayari. Ang proseso ng papeles para makasakay na sa eroplano o barko kahit saan man papunta. Basta kumita ng dolyar na ipapalit sa piso, ang isa ay katumbas ng isang dakot na mamiso. Ganyan ba ang kapalit ng buhay ng Pilipino? Lilisanin ang pamilya ang amo kahit sino. Hugutumin, sasaktan, malalagay sa peligro. Uuwi na sa kahon, niwala man lang testigo. Darating kaya ang araw na ito'y mag-iiba? Kung hindi ka sigurado, mag-isip-isip ka na. Napakaraming isang bahay dito sa amin, ngunit bakit tila walang natira? Napakaraming labandera dito sa amin, ngunit bakit tila walang natira? Nag-a-upload gusto sila. Gusto ko, yumaman. Yumaman. Nag-a-upload sila. Subukan mong isipin kung gaano kabigat ang buhat ng maleta. Halos hindi mo na maangat. Ihahapilin ang anak para to sa kanila. Lalayo upang mag-alaga ng anak ng iba. Matapos lamang sa kolehiyo, matutubos din ang relo. Bilin mo na kung anong gustong laruan ni Angelo. Matagal pang kontrata ko, titiisin ko muna to. Basta ang mahalaga, ito'y para sa pamilya ko. Napakaraming guro dito sa amin, Yumaman. Napa.